Я їхав верхи на вогнедишнику, а Ганелон йшов пішки, він сам на цьому наполіг. Ми обрали шлях, яким я переслідував Дару в день битви. Останні новини змусили мене знову подумати про неї. Я здмухнув пил із власних почуттів і ретельніше їх розглянув. А я збагнув, що попри ігри, в які вона зі мною гралася, убивства, які без сумніву скоїла, і плани, які вона висловлювала щодо мого королівства, мене досі вабило до неї щось більше за цікавість. Мене навіть не здивувало це відкриття. Нічого не змінилося, відколи я востаннє проводив ревізію в бараках емоцій. Мені стало цікаво, скільки ж насправді істини було в моєму останньому видінні минулої ночі щодо її можливої спорідненості з Бенедиктом. Окрім того, лишалася фізична подібність, тож я наполовину повірив. Крім того, у примарному місті тінь Бенедикта також не заперечувала цього, піднявши свою нову, дивну руку на її захист. «Що смішного?» – запитав Ганелон, крокуючи ліворуч від мене. «Рука», – мовив я. «А яку я дістав втір на ногті? Я хвилювався щодо непередбачуваних сил долі, які вкладалися в дивну річ, що прийшла у наш світ з обителі таємниць і снів. І все ж вона не протрималася і дня. Коли лабіринт знищив Яго, не лишилося нічого. Всі нічні видіння нічого не вартували». Ганелон прочистив горло. «Ну, насправді все було зовсім не так, як ти гадаєш», – мовив він. «Про що ти?» «Механічна рука не лежала в сідельній сумці Яго. Рендом переклав її у твою сумку, туди, де лежала їжа. Коли ми попоїли, він повернув посуд у власну сумку, але не руку. Там не було місця». «Он як», – мовив я. «Отже», – Ганелон кивнув. «Отже, зараз вона з ним», – закінчив він. «Разом і рука, і Бенедикт. Дідько, не дуже мені це все до вподоби. Вона ж намагалася мене вбити. До того ще ні на кого не нападали втір на ногті». «Але ж Бенедикт, Бенедикт правильний. Він же на нашому боці, хай навіть між вами зараз певний розбрат, правда ж?» Я йому не відповів. Ганелон витягнув руку, взяв вогнедишника за вішки і зупинив його. Він поглянув вгору, уважно розглядаючи моє обличчя. «Корвіне, що трапилося там, на горі? Про що ти дізнався?» Я завагався. Справді, що я дізнався в небесному місті? Ніхто не знає, напевне, які механізми лежать за видіннями стірна нокта. Цілком можливо, як ми інколи й підозрювали, що те місце просто відсторонено демонструє наші невисловлені страхи і бажання, поєднуючи їх із підсвідомими здогадами. Ділитися висновками й аргументованими теоріями – це одна справа. Підозри, породжені чимось невідомим, краще тримати при собі, аніж розповідати. І все ж та рука доволі надійна. «Я казав тобі», – мовив я, – «що збив ту руку з привида Бенедикта. Очевидно, ми билися». «Ти вбачаєш у цьому знамення, що ви з Бенедиктом серйозно посваритеся?» «Можливо». «Ти ж побачив причину цього у цьому, чи не так?» «Гаразд», – зітхнув я мимоволі. «Так, мені було вказано, що Дара – родичка Бенедикта. А це може бути правдою. Цілком можливо також, що навіть якщо це правда, він про це не в курсі. Таким чином, ми триматимемо це в таємниці, аж доки не зможемо перевірити чи спростувати факт, розумієш?» «Звісно, але як це можливо?» «Так, як вона і сказала. Правнучка?» Я кивнув. «Від кого?» «Пекельна діва, про яку ми тільки чули. Лінтра, панна, що вартувала йому руки. Але ж ця битва відбулася нещодавно. Час по-різному тече в різних тінях, Ганелоне. На дальніх рубежах це цілком ймовірно». Він хитнув головою і відпустив вішки. «Корвіне, я гадаю, що Бенедикт справді має знати про це», – мовив він. «Якщо це правда, дай йому шанс приготуватися, щоб це не було для нього як сніг на голову. Ви такі неродинні люди, що батьківство б'є вас значно сильніше, ніж усіх решта. Поглянь на Рендома. Роками він знати не знав про свого сина, а тепер, здається, він ризикнув би заради нього життям. Я теж так гадаю, мовив я. А тепер забудь про першу частину, а другу, що стосується Бенедикта, проведи на крок далі. Гадаєш, він стане на бік Дари проти Амбера? Я б радше не хотів давати йому вибір, чи показувати йому, що вибір існує, якщо він існує. Гадаю, так ти зробиш його ведмежу послугу. Він же не емоційний дітвак. Зв'яжися з ним через карту і поділися своїми підозрами. Так, принаймні, він думатиме про це. А раптовий напад не заскочить його зненацька. Він не повірить мені. Ти ж бачиш, як він шаленіє. Варто лише мені згадати про Дару. А це вже про дещо говорить. Можливо, він підозрює, що могло трапитися, і так гнівливо відкидає цю ймовірність, адже сам хотів би вважати інакше. Просто зараз це тільки розширить тріщину, яку я намагаюся залагодити. Твоє теперішнє мовчання може спричинити абсолютний розрив, коли він з'ясує правду. Ні. Гадаю, я все ж таки знаю власного брата краще, ніж ти. Він відпустив вішки. Чудово, мовив він. Сподіваюся, ти маєш рацію. Я промовчав, але змусив вогнедишника йти далі. Між нами з Ганелоном існувало невисловлене розуміння. Він міг запитати у мене будь-що, а те, що я прислухаюся до будь-якої його поради, також було зрозуміло. Це пояснювалося частково тим, що становище Ганелона було особливим. Ми не родичі, а він не амберит. Він долав злигодні та проблеми Амбера за вибором, а не через походження. Давним-давно ми були друзями, а потім стали ворогами. І нарешті віднедавна ми знову друзі та союзники в битвах за землю, де він згодом оселився. Після завершення тієї справи він попросився поїхати зі мною, щоб допомогти мені владнати власні справи і проблеми Амбера. Тепер він нічого не винен був мені, а я йому, якщо в таких справах взагалі доречні порахунки. Таким чином нас пов'язувала тільки дружба, а вона значно сильніша за всі борги та поняття честі. Іншими словами, це дозволяло йому чіплятися до мене навіть з такими питаннями, за які я і Рендома послав би до біса, якщо вже вирішив тримати таке в таємниці. Я збагнув, що мені не слід дратуватися, адже всі його поради абсолютно щирі. Найімовірніше, в мені прокинулося давнє, породжене військовим життям почуття, пов'язане з раннім етапом наших стосунків, а також нинішнім станом речей. А я не люблю, коли у моїх наказах і ухвалах сумніваються. Можливо, насправді мене куди більше дратував той факт, що останнім часом він висловлював забагато обґрунтованих припущень, до яких мав би дійти я сам. Ніхто не любить визнавати, що його образа заснована на таких речах. І все ж, хіба тільки це? Звичайнісінька проекція невдоволення через особисту невідповідність? Давній армійський рефлекс щодо непогрішності моїх рішень? Чи може це було щось глибше, що тривалий час хвилювало мене, а тепер почало виходити на поверхню? «Корвіне!» – промовив Ганелон. «Я тут трохи поміскував», – я зітхнув. «Так, щодо сина Рендома, зважаючи на те, що нас на все у вас гоїться, як на собаці, я припускаю, що він таки вижив і вештається десь неподалік. Мені б хотілося також вважати. Не квапся. Що ти маєш на увазі?» «Підозрюю, він дуже мало спілкувався з Амбером і рештою родини, коли зростав у Ребмі». «Ну, я також вважаю саме так. По суті, крім Бенедикта і Левелла, ще й в Ребмі, єдиний очевидний контакт був у нього лише з тими, хто штрикнув його ножем. Блейзом, Брандом і Фіоною. Мені спало на думку, що в нього могло скластися доволі збочене уявлення про родину». «Збочене», – погодився я, – «але не безпідставне, якщо я, звісно, розумію, до чого ти хилиш». «Гадаю, розумієш. Здається правдоподібним, що він не тільки боїться родини, а й має зуб на багатьох із вас. Можливо, відказав я. Як гадаєш, чи міг він знюхатися з ворогами? Я похитав головою. Ні, якщо він знає, що вони знарядять тих, хто намагався його вбити. Але чи так це? Цікаво. Кажеш, Бран злякався і спробував втекти від усіх зобов'язань перед ватагою з Чорної дороги. Але якщо вони настільки сильні, постає запитання, чи не сталися Міфіона і Блейз їхніми знаряддями. І якщо це саме так, цілком можу припустити, що Мартін шукає щонебудь, що здатне дати йому владу над ними. Надто вже заплутана схема припущень, заперечив я. Здається, ворогу забагато відомо про вас. Так і є. Але у них було кілька зрадників, які постачали їм відомість. Чи могли вони розкрити силам зла все, про що знає Дара? Непогане запитання, зауважив я. Але відповідь дати складно. Але ж ніхто не міг розповісти їй про теків. Негайно спало на думку мені. Я вирішив поки не розкривати цей здогад, з'ясувавши спершу до чого хилить Ганелон, а не відходити від теми. Навряд чи Мартін мав змогу розповісти їм багато всього про Амбер, мовив я. На мить Ганелон змовк. Чи не випадала тобі нагода перевірити справу, про яку я запитував тебе тієї ночі на твоїй могилі? Запитав він. Яку справу? Чи можна підслухати через карти? Нагадав він. Тепер, коли ми знаємо, що в Мартіна була колода, тепер настала моя черга промовчати, поки ціла вервечка споменів переходила мені дорогу в колосок, показуючи язика. Ні, відповів тоді я, нагоди не випадало. Ми здолали чималу відстань, перш ніж він мовив. Корвін, тієї ночі, коли ви повернули Бранда, так? Ти казав, що потім перевірив усіх, намагаючись з'ясувати, хто ж встромив у тебе ножа, і казав, що кожному з них було б важко зробити це через часові межі. Ох, відказав я, він кивнув. Тепер тобі варто подумати про ще одного родича. Йому могло забракнути родинної спритності лише через юність і недосвідченість. Подумавши про таке, я показав язик у відповідь мовчазному параду миттєвостей, що пробігли поміж мною і Амбером.